Play. Mój patent na długie trasy? Jeżdżę z żoną. Tak jakby. Za 100 metrów w prawo, Mireczku. A mój patent na tańsze tankowanie? Jeżdżę na Shell. Korzystaj z rabatów i oszczędzaj minimum 12 groszy na każdym litrze paliw Shell. Rabaty zyskasz dzięki udziałowi w programie Shell Club Smart. Każde 12 punktów na karcie Shell Club Smart możesz wymienić na zniżkę. Regulamin na shell.pl. Shell. Serdecznie witamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 27 maja. Minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Był lojalnym i oddanym doradcą, wspomina zmarłego profesora Brzezińskiego były prezydent USA Jimmy Carter. Stołeczni policjanci szukają aresztanta. Uciekł im ze szpitala. Wspólną deklarację przyjmą uczestnicy szczytu G7 na Sycylii. Nie żyje amerykański politolog i strateg polskiego pochodzenia Zbigniew Brzeziński. Zmarł w Waszyngtonie w wieku 89 lat. Doradzał prezydentowi USA Jimmy'emu Carterowi. Były amerykański przywódca napisał, że Zbigniew Brzeziński był dociekliwy, nowatorski, błyskotliwy, oddany i lojalny. Pomógł mi ustalać ważne cele polityki zagranicznej. Był źródłem stymulacji dla Departamentu Stanu i Obrony. Wszyscy cenili jego opinię. Będę za nim tęsknić, napisał Jimmy Carter. Profesora Brzezińskiego wspominali politycy w Śniadaniu w Trójce. Rafał Grupiński z PO mówił, że Brzeziński znacząco wpływał na strategię polityki amerykańskiej. Z punktu widzenia Polski ważne było, że popierał Solidarność. To był człowiek, który bardzo mocno popierał ruch Solidarności. To znaczy też jakby sterował całą opinię amerykańską na fakt, że to jest niezwykle ważny ruch dla przyszłości Europy Środkowo-Wschodniej. Że to jest ruch, który ma ogromne szanse, żeby właśnie skończyć z tym drugim totalitaryzmem w Europie. I to było na pewno z naszego punktu widzenia niezwykle ważne i dlatego też niezwykle szanowaliśmy, ceniliśmy Zbigniewa Brzezińskiego. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch zwracał z kolei uwagę na konkretną rolę, jaką profesor Brzeziński odegrał w historii upadku bloku sowieckiego. To on był tym, który jakby silnie wsparł i wymyślił strategię towarzyszącą konferencji helsińskiej, która podniosła kwestię praw człowieka, tutaj stamtąd później Solidarność. Co nie było w tym czasie takie oczywiste, kiedy w Stanach Zjednoczonych trwała dyskusja i zwolennikiem innej opcji był jego wielki przeciwnik, również wielka indywidualność Kissinger. Co do tego, że profesor Brzeziński zasłużył się dla Polski, wątpliwości nie ma także Joachim Brudziński z PiS-u. Jeżeli Polska ma w kolejnych latach odgrywać poważną rolę we współczesnym świecie, to musimy uczynić wszystko dzisiaj jako niepodległy i suwerenny kraj i uczynić musi wszystko Polonia w Stanach Zjednoczonych, żeby nasi rodacy, nasi przedstawiciele przynajmniej starali się osiągnąć taki poziom skuteczności i autentycznego autorytetu, jaki reprezentował profesor Brzeziński. Zbigniew Brzeziński został w 1995 roku uhonorowany najwyższym polskim odznaczeniem, Orderem Orła Białego oraz amerykańskim Medalem Wolności w 1981 roku. Stołeczni policjanci szukają Piotra Ruzickiego, który wczoraj uciekł im ze szpitala przy ulicy Banacha. Został tam przewieziony na badania, wyjaśnia Iwona Jurkiewicz ze stołecznej policji. Mężczyzna przebywał w dyspozycji prokuratury rejonowej Warszawa Śródmieście Północ. Tam też źle się poczuł, dlatego też zlecono przewiezienie go do szpitala i tam doszło do ucieczki. Prosimy wszystkie osoby, które mają wiedzę, gdzie może mężczyzna przebywać, aby przekazały ją pilnie policjantom. Za pomoc w schwytaniu mężczyzny, komendant stołeczny wyznaczył nagrodę 20 tysięcy złotych. Przywódcy najpotężniejszych państw świata, którzy obradują od wczoraj na Sycylii, wydadzą wspólną deklarację. W drugim dniu szczytu grupy G7 mówią m.in. o wolnym handlu. Zdaniem komentatorów wobec różnicy stanowisk między Donaldem Trumpem i pozostałymi uczestnikami szczytu w sprawie porozumienia klimatycznego i wolnego handlu trudno oczekiwać, że w tych kwestiach deklaracja końcowa wyjdzie poza ogólniki. Pojawia się nawet sugestia, że odmienne stanowisko Stanów Zjednoczonych zostanie zapisane w dokumencie. Z przecieków, na które powołują się główne włoskie i amerykańskie media, wynika, że w deklaracji znajdzie się zdanie o pomocy migrantom, ale też o prawie każdego kraju do kontroli swoich granic i indywidualnej polityki imigracyjnej. Wczoraj przed wyjazdem premier Theresa May ze szczytu uczestnicy wyrazili solidarność z Wielką Brytanią po zamachu w Manchesterze i podpisali dokument, w którym zobowiązują się zdecydowanie walczyć z terroryzmem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Giardini Naxos. Niewykluczone, że Amerykanie nie będą mogli zabrać do samolotu laptopów. Departament Bezpieczeństwa rozważa wprowadzenie zakazu wnoszenia na pokład elektronicznych urządzeń większych niż telefony komórkowe. Chodzi o wyloty z USA do portów lotniczych, które już zostały objęte takim rozporządzeniem w przypadku rejsów do Stanów Zjednoczonych. W marcu Stany Zjednoczone wydały zakaz wnoszenia na pokład samolotów lecących bezpośrednio do USA urządzeń elektronicznych, takich jak m.in. laptopy, obawiając się, że mogą w nich znajdować się materiały wybuchowe. Rozporządzenie dotyczy lotnisk w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Katarze i Turcji. Sekretarz Departamentu Bezpieczeństwa John Kelly poinformował właśnie, że bardzo poważnie rozważane jest wprowadzenie takiego samego obostrzenia również z terenu Stanów Zjednoczonych w rejsach do portów lotniczych, wobec których wydano już takie przepisy. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości taki zakaz obowiązywać będzie kolejne lotniska, także te w Unii Europejskiej. Na ten temat od kilku tygodni Waszyngton prowadzi rozmowy z Brukselą. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Na termometrach dziś od 20 do 25 stopni, ale w kolejnych dniach będzie jeszcze cieplej. Sobota ze słońcem, tylko w Karpatach lokalnie słabe, przelotne opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Witam Państwa serdecznie w programie Cogito Ergo. Nazywam się Maciej Pawlicki. Ale cudownie Państwa widzieć. Chyba największa, najbłyskotliwsza kariera ostatnich lat, największy sukces czy sukcesy, Elżbieta Hresińska. Każdy z nas gdzieś znajduje swoją płaszczyznę, a dla mnie tą epoką naturalną jest średniowiecze. Cogito Ergo. Zapraszam na retransmisję dzisiaj o 15. Maciej Pawlicki. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupuj pralkę marki Samsung z EcoBubble o załadunku 7 kg i wyświetlaczem LED za jedyne 1424,05 zł. MediaMarkt.pl. Opcja promocja w Play. Sony Xperia X z aparatem, który gwarantuje ostre zdjęcia brzuchu i wyraźne selfie w każdym świetle, prezentował Tomasz Kamel. Teraz Sony Xperia X za złotówkę taniej o 698 zł. Szczegóły na play.pl. Play. W Media Expert tydzień mega przecen. Na przykład nowoczesne, energooszczędne pralki taniej nawet o 300 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Wojtek i Reneusz polecają zakupy na 50 lat. Tylko do 7 czerwca. Przyjdź po smartfon Samsung Galaxy S8 z przełomowym wyświetlaczem Infinity za 3499 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Jest 8 minut po 10. À 5 heures, j'avais 15 ans, mais plus grand chose de l'enfant. Je me rappelle d'un temps, nos singes d'un cadran, de cette bleur entre temps, de la douceur d'aucun printemps avant. Avant. Je voulais faire tout comme les riches, tout en les maudissant au fond. Je me rappelle de quelques friches, de mes vieux copains vagabonds. Y a pas quatre heures, j'avais 20 piges, déjà les soucis d'un vieux con. Aujourd'hui encore je m'entiche de quelques arbres juste pour le tronc. La vie n'aime pas qu'on la regarde dans les yeux. Elle peut te faire croire par mégarde qu'elle est deux, mais elle n'est qu'une, sans aucun rancune. Je me souviens de leurs amants, cette tête de con, cette tête de gland, Y a trois quarts d'heure, j'avais 30 ans. Nos culs donneront autant. Je me rappelle de pas grand chose. Un coin de ciel qui vire au mauve. J'étais déjà bien peu de choses. Comme bien des rebelles sans cause. Y a pas de plomb, j'avais 40. La vie était déjà moins marrante. Tangoyo, couleur amarante. Chaque été en douce pente. La vie n'aime pas qu'on la regarde dans les yeux. Elle peut te faire croire par mégarde qu'elle est deux, mais elle n'est qu'une, sans rancœur ni rancune, aucune. Petite combine, faux débrouillard. Je vois mon avenir de vieillard comme un train toujours en retard. Y'a pas 5 heures, j'avais 15 ans. Déjà la rage, c'était déjà les jambes. Déjà les yeux rougis de sang. Déjà le nez au firmament. Le mordant. Y'a quelques mois, j'avais 15 ans. Mais j'aimais pas. Tak, sobotę dla mnie życie zacina się po 10. To Benjamin Biolay z nowej płyty zatytułowanej Volver, utwór tytułowy. Rzeczywiście na początku troszeczkę tak jakby jakiś DJ nam pomagał w odtwarzaniu tego nagrania, ale mam nadzieję, że już dalej wszystko będzie dobrze. Jest 12 minut po godzinie 10. Markomania, Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedzielski, witamy i zapraszamy. Po 11, czyli za godzinę będziemy mieli gościa. A poza tym wszystko tak jak zwykle w sobotę o tej porze, na dodatek za oknem piękne słońce, dziś ma być 24 stopnie, a jutro nawet do 30, no i zaczniemy narzekać, że jest za gorąco. No tak jak zwykle. Nic to, cieszmy się muzyką, piękną pogodą, cudownym słońcem, bazarkiem obfitym w chemiczne warzywa i owoce, to może troszkę przesadziłem. To zaczekajmy na Erika Marientala i polecimy dalej. Oprócz błękitnego nieba, na Śnieżce prawie 7 stopni i też cudowne słońce. Niczego więcej nam nie trzeba, no może jeszcze trochę fajnej muzyki. Just O adresie, listy lecą, płyną. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Obiecałem, że będę używał tej płyty i nie zawahałem się jej użyć dzisiaj także. Gentle Storm to coś takiego, co zdarzyło nam się wczoraj, tutaj po 19. Juvenalia, a tu nagle deszcz i taka właściwie mała burza. Little Fictions, Elbow. Obiecałem, że będę sięgał po tę płytę i sięgam. No a teraz zapowiedzi nowości. Still, all the thirsty beasts come down to drink. Water buffers your skin. Stone forbids me to come in. I taste a valley in this storm. Even as the paper falls, it doesn't. There's something that will sing. Wear a porch face frown. Let sun color us in. When just the hand remembers now. Water buffers our skin. So truly we are untouching. Paper leaves, it's ballet in a storm. Whichever way we fall, reassuring pictures. I would be cats pacing fences. Wildcats counting in chains. Hungry sing hungry. Feed on reassuring. Feed on reassuring pinches. To jest piosenka zapowiadająca nową płytę Alison Moje, Reassuring Pinches. Taki jest tytuł tej płyty. Płyta lada moment będzie już cała. I jeszcze jedna zapowiedź nowej płyty. Siostra Kate Bush i trochę Tori Amos, tak? To jest jej nowa piosenka In My Shoes i oba te utwory, których słuchaliśmy przed chwilą, są w zestawie do głosowania na listę. To przy okazji polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. 25 minut po godzinie 10. To w jakimś sensie też nowa płyta. Premiera była wczoraj. Jest ona tylko w wersji czarnej płyty, czyli analogowa płyta winylowa. Tytuł nosi Muzyka Ciszy, Selekcja. Tylko 8 utworów, ale za to jakie? Proszę posłuchać, może zatrzeszczy. Flowing. Tak czekam, czy zatrzeszczy albo zajęczy, ale chyba było wszystko w porządku. Z płyty analogowej pan Zbyszek pyta, czy MC Selekcja LP będzie dostępna w sklepach, czy to nisko nakładowy limit. Myślę, że dosyć nisko nakładowy limit, ale widziałem w sklepiku Walędziku, to nie są tanie rzeczy. Nie sądziłem, że dożyję takich czasów, że płyta kompaktowa będzie dwa albo nawet trzy razy tańsza od płyty analogowej, no ale takie czasy. Alan Parsons Project to tak trochę muzyka ciszy, a trochę także Radio Kalifornia. No właśnie, jesteśmy tutaj. No Static at All to FM zespołu Steely Dan. Autopromocja. Uwierz nagle w różowy czas, przecież nie ma. Osobowość, znakomity muzyk i wokalista, wdzięczny rozmówca. Z zawsze obecnym na twarzy uśmiechem. Zbigniew Wodecki. Pamiętamy i przypominamy. Obszerne fragmenty płyty 1976 Space Odyssey, nagranej z zespołem Mitch & Mitch w niedzielę po 19. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. A okazało się, że płyta Muzyka Ciszy Selekcja dostępna nie tylko w naszym sklepiku w Walędziku. Można też znaleźć informacje na temat tej płyty na stronie Polskiego Radia, sklep polskieradio.pl. No ale są zapytania, co tam się znalazło. John Evangelis, Anyone Can Light a Candle, Dan Fogelberg, Seeing You Again, Jeff Buckley, Lilac Wine i KMO Stationary Traveler na pierwszej stronie. 18 minut 57 sekund i na drugiej The Alan Parsons Project Time, Joe Cocker You Are So Beautiful, Billie Holiday I'm a Fool to Want You oraz Steve Hackett In Memoriam, 19 minut i 22 sekundy. Tak to wygląda. A w Radiu Kalifornia Supertramp. Take it. No i 40 lat minęło, bo to z 1977 roku. Supertramp, Give a Little Bit. Za 19:11. Tak, to kiedyś Richard Page, który śpiewa Stevie'ego Wondera Wonderful, Heaven is 10 zillion light years away. A teraz dwaj panowie. Teraz już starsi panowie dwaj, ale wtedy dawali czadu. Kenny Loggins i Steve Perry, tak. Myślę, że to jest jedyna piosenka, którą nagrali razem, ale może czegoś nie wiem. Za 11:11 Pamela. Yeah.